Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Schelin. Hvornår stopper aktienaturen? Hvad betyder omikron for økonomisk vækst? Og hvorfor snakker vi egentlig så meget om inflation og renter? Alt det forsøger jeg at få svar på i dag her i Millionærklubben, hvor jeg har samlet tre af Danmarks førende finansstrateger, der blandt vores lyttere går under det søde kaldenavn, de tre tenorer. Det er dig, Steen Jacobsen. Du er chefstrateg i Saxo Bank. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlinske. Og Henrik Drosebjerg, investeringsstrateg i Quintet Private Bank. Godmorgen til alle tre. Godmorgen. I kan derude lytte, I kan sende spørgsmål til Steen, Ulrik og Henrik på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. I tre er jo med her i Millionærklubben en gang med halve år, hvor I jo går under navnet De Tre Tenorer. Og I var sidst med her i klubben med Pernille Enggaard i juni, den 29. juni, lige før vi alle sammen gik på sommerferie. Hvad der sket sådan siden dengang, Henrik? Om der er sådan i grove træk sket det, vi regnede med. Hvis man skal være lidt kæk, selvfølgelig er der enkelte ting, der ikke er helt gået, som man havde forventet. Men sådan i store træk, så har finansmarkederne udviklet sig som forventet. Med den massive support, der er både fra centralbanker og fra regeringer i form af finanspolitikken, så har vi set rigtig pæne afkast på risikable aktiver. Den økonomiske aktivitet, den er for opadgående. Selvom de der sådan eksplosive vækstrater, vi oplevede umiddelbart efter nedlukningen, de ligger bag os nu, og det bliver sådan lidt mere normalt, det man ser på. Og så har vi jo desværre stadigvæk en corona, der i hvert fald i forhold til min forventning dengang, har fyldt lidt mere, end jeg havde håbet på nuværende tidspunkt. Men lige her i dag, synes jeg rent faktisk, at der for alvor begynder at være lys for enden af den tunnel. Ja, så jeg tænkte, om vi ikke bare skulle få omikron ud af verden til at starte med. Er det simpelthen frelseren, der lukker pandemien ned i år, eller ødelægger det noget økonomisk vækst her i første kvartal? Hvad tænker du, Steen Jacobsen? Det ødelægger i hvert fald, at det går an på strategien på omikron. Jeg tror, den åbne model, som kører og ser ud til nu blive kørt i både Danmark og Europa, er, som du siger, en god ting, men den lukkemodel, som kører i Kina, er jo et kæmpe problem. Og vi ser i dag, at endnu en stor by i Kina er blevet lukket ned, og der har man jo den her nul-politik, at man ikke accepterer nogen form for det. Og man har i øvrigt de her Sinovac, og deres vacciner ikke på samme grad dækker omikron. Så Kina kan godt blive et problem, selvom Kina var på vej til ligesom at vende deres kreditimpuls og være mere positiv på deres, både på deres fiskalpolitik, men også på deres rentepolitik. Og hvad betyder det blandt andet for den her globale forsyningskrise, som jo er opstået af, at vi har haft nogle meget strenge nedlukninger i Kina? Alt andet lige, at inflation og supply chain, eller hvad hedder det, forsyningskæderne bliver ved med at være et problem i længere tid, end vi både håbede og troede. Og Ulrik Bie, hvad tænker du om den økonomiske vækst her i første kvartal, hvor vi jo faktisk ser nogle nedlukninger i de store økonomier? Jamen, det der er forskellen også i forhold til sidste år, det er, altså, der JP Morgan, den store amerikanske bank, sagde, at det største risiko ved omikron var, at de europæiske regeringer ville overreagere. Og vil sige, vi har jo set nogle meget voldsomme reaktioner stadigvæk. Ikke? I Østrig bliver politiet sendt på gaden nu. Det vi kan se herhjemme, det er jo, at vi lærer at leve med det. Det er, danskere kan godt læse udenlandske aviser også, og der er jo rigtig, rigtig mange gode indikationer på, at det her er den, der ligesom er meget smitsom, men til gengæld, at for sygdomsforløbene ikke bliver så alvorlige. Og når vi kan sige her i Københavnsområdet, jeg vil sige, for et år siden, der sad vi og gemte os under spisebordet og var hver for sig, fordi puha, vi skulle ikke smittes. Vi ventede på vaccinen, ikke, hvor vi så slet ikke ville blive smittet. Jeg tror, at de fleste enten har haft det, eller jeg fik tredje skud i går, men det er jo ikke det samme, som jeg ikke kan få det. Jeg kender rigtig mange mennesker. Det betyder også, at smittekæderne i Københavnsområdet begynder at blive stoppet af folk, der har haft det eller er immune. Og derfor så får vi altså lynhurtigt, at det falder tilbage igen. Og vi er jo relativt ligeglade med restriktionerne i forhold til, hvordan vi lever vores liv. Og derfor bliver den økonomiske effekt ikke så stor. Der er nogle ting, der bliver tvunget. Nattelivet, det professionelle liv med konferencer og den slags. Men i dagligdagen, der er det jo en helt, helt anden situation sidste år. Og vi skal også huske herhjemme, og i mange andre lande, havde vi langt hårdere nedlukninger sidste år, og de var meget langvarige. vi taler om få uger, før vi har noget, som for de fleste vil ligne en helt normal hverdag. Og hvad betyder det så for økonomisk vækst her i 2022, Henrik? Ja, det betyder, at vi får et eller andet bremseklods på her i starten af året, fordi som Sten var inde på, så er Kina jo en væsentlig faktor, da de er stadigvæk er produktionsled for rigtig mange ting og udskibningssted for rigtig, rigtig mange ting. Men jeg tror, det bliver ret kortvarigt, og især når vi ser på de takter, der kommer fra Europa nu. Boris Johnson er ekstremt presset for sit eget parti og for at lempe restriktionerne meget hurtigt nu. Så han måske kan holde nogle flere havefester? Så kan han holde nogle flere havefester, men den her gang på lige fod med resten af den britiske befolkning. Og her til morgen er den spanske premierminister, der er ude og sige, at han mener, at tiden er ved at være kommet til at behandle den her sygdom som en endemi, tror jeg nok, det hedder. Altså en sygdom, der bare er i samfundet, og som vi ikke foretager noget synderligt for, hverken at begrænse eller gøre andet for. Så det er jo nogle skridt i retning af, at vi, som Ulla jo også var inde på her, i løbet af formentlig sidste januar allerede, og ellers i februar, kommer til at se betydelige lempelser af de restriktioner, der er. Så når vi står her i juni igen og har jer tre herrer inde i studiet, så snakker vi simpelthen ikke om corona mere? Det tror jeg ikke. Ikke i finansmarkedperspektiv. Nej, slet ikke finansmarked, men jeg synes, Sten har en rigtig god pointe, og der er jo, altså, vi har talt meget om Kina, og der er jo ikke nogen, når du spurgte, hvor jeg var anderledes i dag i forhold til juni, og der må man bare sige, at sjældent har man, når man kigger udefra, set et land skyde sig selv i begge fødder, hoved, arme og ben, som man har gjort i Kina i forhold til det tidligere strategi om at skabe vækst. Nu handler det om kontrol, og du kan ikke skabe innovation og vækst og stramme kontrollen på alle ledere i samfund på samme tid. Og kører man en nul-corona-strategi oven i, at de har politiseret verdenshandlen og jo taget erhvervsliv som gidsler, så er det jo så spørgsmålet, når vi kigger længere hen, er det optimale for de virksomheder, der har lagt produktion i Kina, at ligge i Kina? Eller er der andre muligheder? Jeg tror, det der med, at vi begynder at se flere investeringer i Europa, flere investeringer i USA, det ser vi allerede, men også et land som Vietnam for eksempel, som vi har i Europa, har EU har frihandelsaftale med, tror jeg, og det kan vi allerede se på tekstil, bliver den kæmpe store vinder i forhold til et lavt lønsområde. Kina er heller ikke så billigt længere. Der er nogle ting, hvor Kina faktisk går hen ikke kun og bremser væksten på kort sigt, men også kan medføre en skubning på den her med, at vi ser, at verdensøkonomien vil indrette sig anderledes. Det tror jeg bliver de temaer, der kommer, når vi kommer lidt længere hen på året. Og hvor efterlader os det så et investeringsperspektiv, Sten? Nu nævner du som den første af os Kina. Skal man investere i Kina, eller skal det være, som Ulrik siger, nogle af de her lande, som måske trækker noget af væksten tilbage igen? Hvad angår investeringer i Kina, så skal man jo følge, hvad det kinesiske kommunistparti ønsker, og der er du rimelig sikker, fordi det er selvfølgelig penge, der kommer til at flyde ind i det. Det er de segmenter, de tror på, som jo er chipsindustrien, som er kunstig intelligens, som er hele udbygningen af teknologisiden, hvor de investerer meget kraftigt, og våbensiden i øen, som de også investerer i. Men det er sværere og sværere at købe en Alibaba eller andre, som er underlagt den her nye teknologilov, som ligger i Kina. Men årene set er man nødt til at have en eller anden form for eksponering i det årene billede. Hvis du har emerging markets, skal du huske på, især i emerging market Asien, så har du altså 50-60%, som er Kina, som det eksisterer. Og dybden af det kinesiske aktiemarked i antallet af aktier og likviditeten er selvfølgelig betydeligt større, end den er i Vietnam og Indonesien og andre. Så det er meget svært at undgå som en global investor, vil jeg sige. Men en ting er, at man det er svært at undgå. Skal man aktivt prøve at tilvælge det til sin portefølje? Ja, altså man kan sige, hvis man kigger på aktieindeksen per i dag og over de sidste 24 måneder, så handler Kina på en discount på grund af alle de ting, som både Ulrik og har nævnt, ikke? Altså, så og Henrik også. Altså, så der er en kæmpe discount. Det er nede 30-35%, hvis du ser på CSI 300 relativt set. Så der er en eller anden form. Men det, man skal huske på, det er jo eksternaliteterne, som vi økonomer siger. Det er jo de eksterne faktorer. Her er det jo selvfølgelig den der 180-grader vending, vi har set fra Federal Reserve, den amerikanske centralbank, som nok dikterer mere, hvor aggressiv du skal være, både i Kina, men også i USA og Europa overordnet set. Og det er måske et godt afsæt til at snakke om noget, som vi jo snakker rigtig meget om på finansmarkedet i øjeblikket, og det er inflation og renter. Vi kom jo tilbage sidste uge for nytår, og det var egentlig okay, og markedet var i USA tæt på rekorder, og også ved at være i Europa. Og så gik der et par dage, og så trak Federal Reserve fuldstændig tæppet væk under det. Og nu står vi ved et aktiemarked, som i Danmark er faldet 7% siden nytår. Og hvad tænker du, Henrik, når vi kigger lidt fremad de næste par måneder? Fortsætter den her aktienedtur? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at uroen fortsætter. Vi ved historisk, at når centralbankerne sådan centralt ændrer politik, så skaber det forvirring. Eller forvirring, det er måske forkert. Mere nervøsitet i virkeligheden. Men vi ved også i hvert fald historisk, at typisk i de første lange perioder af de her stramningsperioder, forudsætter det markedets opfattelse, at det er rettidigt, det der foregår, jamen så ser vi faktisk stigende aktiekurser. Det har vi jo ikke set nu. Altså. Ikke endnu, de men jeg siger, det jeg tror, man skal indstille sig på, det er, når centralbankerne begynder at agere. Det er lidt ligesom en elefant, der forsøger at bakke ud af en glasbutik. Ikke? Man er enormt nervøs for, at de kommer til at skubbe til hylderne og få væltet en hel masse på gulvet. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi de har været en så central del af de meget kraftige kursstigninger, vi har oplevet, siden de for alvor genaktiverede de her såkaldte QE-programmer eller pengetrykning. Som de her opkøbsprogrammer, der har været meget snak om. Præcis. Så jeg vil sige, jeg tror bare, at man som investor skal forvente, at der er en usikkerhed, det vil sige en øget volatilitet, som man så smukt kalder det. Men man skal lige huske, hvad det er, de gør. De er i gang med at bevæge renterne tilbage fra et ekstremt lavt stimulativt niveau til noget, der stadig, hvis de fastholder de tre rentestigninger, de indtil videre har varslet i 2022, jo stadigvæk er til et renteniveau, der er lavere, end det var, før vi kom ind i pandemien i 2019. Så det er jo stadig en meget, hvad skal vi kalde det, supportive politik, de fører. Plus at de nu ikke har lagt op til at slanke deres balance, det vil sige reelt set trække noget af den enorme likviditet, de har stillet til rådighed tilbage. Så det gør de jo, fordi at økonomien har det bedre, fordi betingelserne for, at virksomhederne fremadrettet kan skabe højere indtjening, dem mener de er til stede, og derfor begynder de at justere på den hjælp. Det virker ikke som om, at markedet lige nu har taget det som, at det er gode nyheder i hvert fald. Nej, men det jeg siger, volatilitet, det er, vi har levet i en verden, ja, næsten siden finanskrisen, hvor vi har været på støtten, ikke? Finansmarkederne. Og vi ser en volatilitet i gennemsnit, nu må I korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, den ligger 30-40% under det langsigtede historiske gennemsnit. Og det er jo, fordi man ved hele tiden, at centralbankerne har stillet likviditet til rådighed i mere større eller mindre omfang igennem hele perioden. Så nu kommer vi bare tilbage til en volatilitet, altså noget udsving på 1-2% om dagen, hvilket jo i et historisk perspektiv faktisk er meget normalt. Sten, du sagde kort før jul, at der er en 25% sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank lader inflationen komme ud af kontrol, og derfor bliver nødt til at være lidt mere aggressiv. Det, som man på engelsk vil betragte som en policy error fra centralbanken. Hvad vil der ske for markedet, hvis vi ender der? Jamen altså, man kan sige, det helt afgørende pointe, Henrik taler så til det, man kan sige, som er de 75% eller 70% scenariet, som er, at det er godsindet, og man siger, at Fed har en eller anden form for troværdighed i forhold til at bekæmpe, man kan sige, terminalraten eller terminal rate, som man siger på engelsk. Men den rente, som markedet ser ud til i løbet af 23-24 nå til, er jo stadigvæk, som Henrik siger, signifikant under, hvad man kan forvente, både for en inflation, som i den her uge kommer op og printer 7%, men også underliggende, hvad den amerikanske økonomi vil kunne klare. Så det er den ene del, men hvis man kigger på den anden side af det, så er det, at Federal Reserve er kommet i en situation, hvor de er så langt bagefter på inflationen, at de ændrer deres politik fra at være en, som skaber inflation, til en, som dæmper inflation. Og hvis man går til at dæmpe inflation, så er der kun en måde at gøre det på. Det er det, man kalder de monetære konditioner, altså man sammensurium af rentespreads, aktiemarkedet og den overordnede rente, terminalrente. Og der kan man sige, at det er det, der udgør realrenten. Og det er derfor, at de danske lyttere og PT ser selvfølgelig, at deres realkreditobligationer falder og falder meget. Vi er vel oppe i en 2% kupon nu på 30-årig, hvor vi var mindre end 1% for bare et år siden. Så effekten, det man kalder konveksiteten i markedet, er meget, meget høj. Så man kan sige, at Henrik har absolut ret i, at der er stor sandsynlighed for, at det bliver set som et credible move, altså et med troværdighed, men der er også en lille sandsynlighed for, at det løber løs, blandt andet fordi, at supply chain løber løs, eller fordi man simpelthen har en underliggende høj inflation. Og det, man skal huske på inflationssiden, er jo, at vi stadig ikke har nogle ting, som bliver ved med at løbe højere i år igen. Og det er blandt andet, det, man kalder rent, eller rental value on home, eller hvad hedder det, værdien af lejen kommer til at stige, fordi den er survey-baseret. Lejeværdi i egen bolig stiger og vil stige med mellem 12-15%. Vi ser lønudvikling, som jo som økonom vi er meget bekymret om, den ligger fra de svageste lønne ligger på 15%, og fra den overordnede ligger det mellem 6-7%. Og det er imod, som Henrik siger, en langsigtet inflation, som markedet håber på, kommer til at ligge et sted mellem 2-3. Og hvad sker der så, hvis inflationen den kommer lidt mere ud af kontrol, og Federal Reserve ikke kontrollerer den? Jamen, så bliver Fed mere både proaktiv retorisk, men også praktisk. Så går man fra at måske det gode scenarie nu er, at vi kommer ind i anden halvår, og de når måske kun en rentestigning, den der kommer her i marts. og så man venter de i juni, fordi de økonomiske nøgletal bliver dårlige osv. osv. En gentagelse af, hvad vi har sidste 10 år. Den modsatte af det er, at Fed kommer til at ikke alene sende renten op i marts, men også indikere, at de vil have det, man kalder en runoff på deres balance. Det vil sige, at Federal Reserve vælger ikke alene at lade være med at støtte i QE, men man laver det, man kalder QT, altså tightening. Man laver simpelthen en stramning af det. Og, men altså, man kan sige... Hvordan efterlader det aktiemarkedet? Det efterlader mig, efter min mening, at du har ikke travlt med at komme nogle steder, eller nyde din coronapause, kom lidt stille i gang, fordi vi ved meget mere, når vi har møde i marts. Møde i marts vil formodentlig give den første rentestigning for USA, men vil også meget klart give en indikation af, hvad Fed ønsker at gøre med deres balance i form af, vil de reducere den mere aggressivt eller relativt mindre, og vi vil have de første inflationslæsninger for året. Så for mit vedkommende er det sådan lidt, der er ingen grund til at løbe skrigende væk, men der er heller ikke nogen grund til, at du har virkelig pisse meget travlt med at få investeret alle dine penge, fordi markedet er nede 7%. Og Ulrik, nu hører vi lige, at der er forventninger om i markedet lige nu, at amerikanske centralbank vil hæve renten 3 gange. Men nu havde vi for eksempel i går Goldman Sachs derude og sagde, at de tror 4 gange inden slutningen af 2024 har de hævet renten 10 gange. Er du enig i, at det kommer til at gå lidt stærkere, eller tror du, som Sten også siger, at det kan være, at vi kun får én renteforhøjelse her i første halvår? Nu har jeg tilbragt december i USA. Det er så 2,5 år siden. Det er jo... Det var godt at være tilbage, også når man skriver om USA, så er det rart at tage en rygsæk på og rejse rundt og tale med folk. Jeg har aldrig hørt amerikanere tale om inflation før. Og det er ikke noget om, det er ikke politisk, altså republikanerne gør det selvfølgelig, fordi det er jo, altså det er et kæmpe politisk problem, det er et økonomisk problem. Men vi har aldrig været i en situation før, og i hvert fald ikke i levende liv, så skal vi tilbage til om måske 1980, hvor at inflation var et politisk problem i USA. Det er det største politiske problem. Og derfor så er hele rammen om Federal Reserve anderledes, end den var under Trump, og i øvrigt har været efter finanskrisen. Vi havde ikke inflation efter finanskrisen. Vi taler om USA. Der havde man lidt, man fik det fra boligmarkedet, som Sten siger. Og så i Europa havde vi jo slet ikke inflation. Nu er rammen om pengepolitikken, både i Europa og USA, at priserne stiger. Og det betyder også, at fortællingen om, at vi bare kan blive ved med at gøre, hvad vi hele tiden har gjort, den er der ikke længere. Og jeg vil sige, jeg vil ikke være overrasket, hvis Fed sætter renten op med 0,5% i marts. 0,5%, så det er jo noget mere end det. Og så 3 renteforhøjelser i år. Jamen altså, de er høneræd for, hvad der sker lige nu. Fordi det, der sker, det er, hver eneste gang, de kommer i kongressen, så sidder kongressen ikke og siger, nu skal I også sørge for at holde renten lav, så alle kommer i arbejde og sådan noget. Arbejdsløsheden er lige nu under det, som Fed mener er det langsigtede. Så kan vi diskutere, hvor mange der er med på arbejdsmarkedet. Det kommer til at stige. Der er 1 million mennesker, som siger i de her undersøgelser, at de på grund af pandemien ikke søger job og dermed ikke er med i arbejdsstyrken. De kommer ind. Men altså, vi er jo stadigvæk i en situation, hvor der er 10 millioner ledige stillinger, plus minus, og 6 millioner ledige amerikanere. Så der er kæmpe pres, og der kommer et lønpres. Mangel på arbejdskraft af USA, det taler om Storbritannien, det taler om Danmark. En tredjedel af tyske virksomheder taler om mangel på arbejdskraft på et tidspunkt, hvor industriproduktionen ligger 10% under, hvad den var før pandemien, på grund af alle de her mangelsituationer, vi har talt om, og hvor de jo har kørt med coronarestriktioner i 2 år. Østeuropa har haft 10% lønstigninger, brager afsted og sætter renten op, ikke med 25,25% af gangen, men med 1,5% af gangen. Og det vil sige, at vi er en verden, der bare er helt, helt anderledes, end den har været tidligere. Og det er, Frankfurt bliver det, efter min mening, der hvor det bliver... Altså den europæiske centralbank. Det europæiske centralbank i Frankfurt, det bliver det helt store drama. Fed skal nok sørge for at få styret sin fortælling. Ofte så ser man på i rentemarkedet, at hvis du laver en 12-måneders prognose, det var der dengang, jeg var meget grøn, kom en af mine kollegaer og sagde, at du skal huske det, du siger, der sker på 12 måneder, det sker på 3 uger. Fordi når markederne opdager, at det er den vej, de skal, så gør de det med det samme for at komme før din nabo. Og derfor er jeg ikke sikker på, hvor meget renterne, når nu vi har det her rod i januar, det er ikke sikkert, at renterne skal specielt meget mere op, men du får en mere flad rentekurve. Jeg synes også noget, der er vigtigt, når vi taler om Fed. Fed har sådan et de selv kigger på. Og det vil sige, at de ser på nationalregnskabet, der er en implicit prisindeks. Og der kigger de så og renser energi og fødevarer ud. Det er det, de plejer at tale om. Men hvis I lægger mærke til, hvad Powell taler om, så taler han om forbrugerprisindekset. Det er en rigtig, rigtig god indikation på, at Fed ikke har talt sig at tale sit eget sprog i den her proces, der ligger foran. Og det er altså langt højere forbrugerprisindekset, end det her andet indeks, de kigger på. Du kan ikke i USA lade være med at se på fødevarepriserne, når kødpriserne stiger over 20%, og når benzinpriserne ligger, hvor det går ondt. Og det andet, vi kan se, det er, at dollaren faktisk ikke har bevæget sig specielt meget de seneste uger, på trods af at have højere renter og fremskyndede forventninger til amerikansk pengepolitik. den er ikke steget over for euroen. Og det er nok også et tegn på, at i markedet begynder man at kigge mod Europa og sige, at det er det eneste sted på jorden lige nu, hvor man tror, at inflationen er meget midlertidig, og der ikke kommer lønstigninger ud af det her. Og Henrik, du havde en kommentar til det her lige før. Ja, jeg synes, der er to ting. Jeg synes, et, vi er nødt til at diskutere, hvad det er for en inflation, vi har. Og i min optik, så har verden jo ikke forandret sig. Der er mange ting, man tror forandrer sig, når kriser rammer. Nogle gange siger man, at det hele forandrer sig. Men som regel, når det er overstået, så bliver langt de fleste ting, som de plejer at være. Jeg synes, når man kigger på de inflationstal, vi får, så vi blandt andet for det amerikanske vedkommende kunne se, at sådan noget som brugte biler udgør en tredjedel af inflationsstigningen. Altså meget, meget væsentligt, fordi man ikke har kunne få leveret mikrochips, og derfor ikke har kunne producere nye biler. Jamen, så stiger efterspørgselen efter brugte biler. Det er jo ikke et fænomen, der overlever corona. Det håber jeg ikke i hvert fald, fordi vi vil gerne have folk over i nogle renere biler, end dem, de har kørt i hidtil. Så vi skulle gerne se, at de blev ved med at skifte biler ud. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange af de prisstigninger, vi ser nu, som er direkte coronarelateret og vil forsvinde i løbet af 2022. Og det bliver jeg lige nødt til at kalde dig på, det her, Henrik, fordi inden jeg skulle have i studiet i dag, så hørte jeg lige programmet fra i juni, hvor du siger faktisk præcis det samme, at du siger, at meget inflation er brugte biler, og derfor så kommer inflation i løbet af efteråret til at falde, den er midlertidig. Og nu er vi altså ved at være på amerikansk inflation på 7%, i Europa er den 5%, og den har vist sig ikke at være så midlertidig, som rigtig mange økonomer, måske inklusive dig selv, troede tidligere på året. Altså, jeg vil stadig sige, at jeg har ret. Det var bare tidsperspektivet. Vi kendte ikke til omikron på det tidspunkt. Det var før omikron også. Det er før, man havde regnet med, at vi med fuld vaccinering ville se, at verden genåbnede igen. Det er så ikke sket på grund af den her nye variant. Tværtimod har vi faktisk fået yderligere restriktioner. Og have en forventning om, at folks forbrugsmønster vender nogenlunde tilbage til det var før pandemien, når pandemien engang er overstået. Forsyningskæderne begynder at fungere igen. Der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at der er væsentlig overkapacitet i forsyningskæden, når først det kommer til at virke, så vi også kommer til at se kraftige prisfald der. Så det er den ene ting, som jo gør, at centralbanker jo ikke bare bevidstløst kommer til at stramme fuldstændig hæmningsløst, hvis det viser sig, at vi genoptager nogenlunde normal adfærd igen. Og så synes jeg også, det er vigtigt at huske på, at i efteråret 20, der kom Powell ud og faktisk ændrede fundamentet for amerikansk pengepolitik. Og det er sådan... Det er faktisk rimelig signifikant, fordi han ikke gjorde op med, men ændrede det for første gang siden, jeg tror, at Paul Volcker indførte politikken tilbage under Reagan i starten af 80'erne, ved at sige, at nu arbejder man efter et inflationsgennemsnit på 2%. Og der mener jeg, at centralbanken indirekte har sagt, at de er villige til at leve med en højere end 2% inflation i en rimelig lang periode, fordi vi har 10 år bag os, med en markant lavere inflation end de 2%, som er det ønskede gennemsnit. Altså, at man godt kan tillade sig at have en rimelig afslappet holdning til en højere inflation. Det er klart, man ikke skal have en vedvarende inflation på 7%, men som sagt, hvis pandemien begynder at æbbe ud, så vil vi også se mange priser komme ned igen. Så min generelle tilgang til det her, det er, at centralbankerne kommer ikke til at gå så hårdt til værk. Så det er jo sådan set også meningen, var Stens tilgang, når han kalder det scenarie for et 20-25% eller 25-30% scenarie, tror jeg. Altså den overvejende sandsynlighed, og det de arbejder efter, er jo, at de har investeret milliarder af nye dollars via de her opkøbsprogrammer i at forsøge at bringe økonomien igennem det her. Så vil det være fuldstændig talentløst at gå ud bagefter, bevidst, og så kvæle den vækst, man nu har ikke bare investeret QE-programmerne i, men også enorme offentlige ressourcer, altså de her kæmpe hjælpepakker, der er søsat via finanspolitikken. Men noget af det, som Sten også bringer frem før, det er lønningerne. En ting er, at brugte biler er dyre, og vi skal betale lidt mere for energi, men vi er jo begyndt at se, at der er et lønpres, opadgående lønpres i USA, og så kommer man måske ind i den her lønprisspiral, og så er det måske ikke så midlertidigt. Men hvis priserne falder, så vil lønpresset også aftage, for så er der ikke noget argument for at kræve så høje lønstigninger, som vi ser potentielt, at det kan blive til lige nu. Er du enig i det, Sten? Ja og nej. Altså, brugte biler har ikke noget med inflation at gøre, vil jeg våge på at stå. Men det, der er gældende, er, at vi ikke ved det jo, selvfølgelig. Men det, man skal gøre gældende, det er de her sandsynligheder, som du også lægger op til selv, at der er... 60-70% sandsynlighed for, at det bliver, som Henrik har beskrevet, og der er 30% for det andet. Problemet er med de 30%, at hvis det kommer, så bliver det et år, hvor markedet kan være nede 30%, 35-40%. Og det er det, lytterne skal forholde sig til. Det er sådan set ikke om, hvad Henrik eller Ulrik eller jeg synes. Det er bare at være klar over, at der er to store scenarier. Og man skal måske også i den historik gøre sig klart, at Powell efter det, som Henrik rigtig siger med deres gennemsnitsbetragtning på inflationen, jo er blevet til side. Ikke alene han er blevet irettesagt af Det Hvide Hus. Man ved jo, at han netop i dag skal i foran senatet for at blive bekræftet som formand igen for bestyrelsen i Fed. Men det, man ved, der skete under den samtale, det var, at han fik at vide af White House, at inflation er nu din største prioritet. I har fejlet i at være for nonchalant omkring inflationen. Og det er i sådan lidt en trivial pursuit værdi for jer her, men der er kun to amerikanske præsidenter nogensinde, der har bedt om at få en strammere pengepolitik. Og det var Jimmy Carter i 70'erne, og nu er det så Biden, så gør sig gældende. Så både Brainard og Powell, som er til konfirmation, eller skal bekræfte i den her uge, har været ude og været meget, meget retorisk stærke på det her. Så det, man skal gøre op med sig selv, det er vejningen mellem de to scenarier, 70 mod 30, og så er det, hvorvidt vi i virkeligheden kan forvente, at inflationen bare forsvinder i løbet af 3-6 måneder. Nu arbejder jeg lidt på advice-siden i shipping, og jeg kan sige, da hele efteråret sidste år fik jeg at vide, at LNG-priser og shipping-priser, containerpriser, de vil være kollapset på det her tidspunkt. Og der er en ting, jeg garanterer dig for, det er, at priserne går kun et sted op, og nybygninger går kun op i pris, og evnen til at levere både skibe og den arbitrage, der foregår, den bliver sværere og sværere. Men når du nu siger, Sten, der er et hovedscenarie, lad os sige 70% på, at inflationen den kommer lidt ned, centralbankerne håndterer det, alt er fint. Og så har vi det her sidescenarie på 30%, hvor du siger, at markedet måske kan falde 30% i år. Hvad skal jeg som investor gøre for at indramme begge de her scenarier? Vær tålmodig først og fremmest, og så kører den politik, som Henrik og andre rådgiver deres kunder om at være i markedet for den langsigtede. Altså, måden at tjene penge på kortsigtet, det er jo at være langsigtet, sjovt nok, ikke? Så det er at tilpasse de forhold, der er. Og så vil man sige, at der er jo sektorer, som er hamrende billige. Jeg tror, vi kommer til det lidt senere i udsendelsen, men energisektoren sidder jo fuldstændig centralt i det cashflow, den dikterer og laver, som gør, og de fylder mindre end 5% af S&P, hvor de engang var oppe på 25%, men samtidig er de mest centrale del. Jeg tror, at inflationen vil blive dikteret af én ting, og kun én ting, og det er, hvor høj energipriserne bliver ved med at være, og om de fortsætter op eller kommer ned. Det er det, der kommer til at være den afgørende impuls. Det bliver ikke Kina, det bliver ikke labormarkedet, det bliver ikke brugte biler, det bliver, hvorvidt energisiden er i stand til at løse de helt fundamentale problemer, vi har omkring supply og demand i den. Altså, der simpelthen ikke er nok energi, der er ikke nok olie i tønderne til at komme ud den efterspørgsel, der er, så stiger priserne. Specielt ikke i Europa, hvor vi lukker ned for atomkraft i Tyskland, hvor vi har de højeste elektricitetspriser nogensinde. Jeg hører her til morgen, at en eller anden stakkel skal ud og have 180% stigninger på energipriserne. Så skal huske på, cyklus på vores energiregning er, nu begynder vi at få, hvad der var i forhold til vores account til sidste år. Så folk kigger altså ind i 30, 40, 50 og nogle gange 100% prisstigning. Og der har lige været et engelsk forsyningsselskab ude, jeg ved ikke, om jeg har set den, med sådan et brochure til deres kunder om, hvordan de kan holde varme mere i år. Og jeg ved ikke, om det skulle være en joke, eller det er reelt velmenende råd. Et af rådene var, at man kunne bruge hula-hop-ring for at få varme. Der var shippetov. Man kunne også varme sig med sine kæledyr blandt andet. Og det er blevet taget meget ilde op i den engelske befolkning, som jo i nogle dele af landet allerede er lidt presset økonomisk. Og nu skal de kunne hjælpe dem stå med en hula-hop-ring for at holde varme her i vinter. Nå jo, det kommer jo efter, at vi har haft en premierminister og regering, som har sagt, at de må ikke se andre mennesker. De har haft ekstremt hårde restriktioner i Storbritannien, hvor efter han selv holder garden party. Altså, der er sådan lidt det her med, at folk... Jeg tror, at almindelige briter er lidt trætte af at blive behandlet som idioter. Dummere er de altså heller ikke. Så vil jeg bare lige sige, at P4 havde et indslag på vej i radioen, da jeg kørte ind her til morgen. Der havde en fra Forbrugerrådet Tænk med præcis samme mission. Det var noget med at skrue ned en grad og noget med at bevæge sig lidt mere. Og en grad betyder sammen, faktisk ret meget. Ja, det betyder virkelig meget. Og så er det nogle store svætter, men jeg har hverken husdyr eller hula-hop-ringen, så skal jeg ud og investere. Hvad hedder det? Det er noget af det, jeg synes er jo interessant at snakke om, også hvad der er anderledes de sidste 6 måneder. Det er jo, at fortælling om den grønne fortælling har fået et virkelighedstjek, det som Sten siger, at vi har lige pludselig opdaget, at hvis der er overskyd, hvis ikke det blæser, og hvis ikke det har regnet i Norge, lige nu er der åbenbart en syndflod på vej ind, så vi har ingen problemer, men så er vi i en situation, hvor at vores afhængighed af vedvarende energi gør, at vi reelt set kan komme i nedlukningssituationer på grund af høje energipriser. Vi ved jo allerede nu, at der er en naturgas i øvrigt, som så er styret af Putin. Vi ved, at der er flere af de her meget energikrævende virksomheder i fabrikker i Tyskland, for eksempel, der er lukket, fordi at det er for høje priser og for volatile priser. De aner ikke, hvor det er henne, når de skal åbne op. Og det er jo en form for nedlukning af samfundsaktiviteten, som bliver styret af energipriserne. Så der er ikke nogen tvivl om, når vi taler om den grønne omstilling, det vedvarende energi, så har vi altså nogle forsyningsproblemer, som vi er nødt til at skulle håndtere, med mindre at vi har sådan et samfund, hvor lige pludselig så får man mangedoblet sine energipriser. Det må man bare sige, det er jo ikke noget, virksomheder kan holde til på lang sigt. Og så kan man sige, så skal de bare købe en forsikring, men det er jo alt sammen ekstra udgifter i forhold til det her. Så der er klart, synes jeg, i efteråret nogle ting, så vi måske godt vidste teoretisk set kunne komme ud af vores afhængighed af vejr. Altså det er jo det, der er. Det er, at både efterspørgsel og udbud af energi nu er ekstremt vejrafhængig. Og i samme retning. Og det er noget, som vi simpelthen er nødt til at få ind i vores offentlige debat, hvis ikke vi virkelig skal skyde os selv økonomisk i foden her i Europa. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er jo tirsdag i Millionærklubben, og jeg er din vært, Sara Sjølin, og jeg har i dag besøg af de tre tenorer. Det er Sten Jakobsen fra Saxo Bank, Henrik Drusebjerg fra Quintet og Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske. Inden jeg går videre med de temaer, vi har legnet op i dag, så skal jeg fortælle jer lytter, at vi jo her i Millionærklubben har iværksat en ny service, der hedder Vis mig din portefølje. Altså det er simpelthen et sundhedstjek over de aktier, du har investeret i. Og det fungerer på den her måde af, at du kan sende os et screenshot af din portefølje, og så får vi en af eksperterne her i klubben, en af forvalterne, til at gennemgå og sige, om det er sat nogenlunde fornuftigt sammen. Og hvis du gerne vil have din portefølje vurderet af en af vores forvaltere, så skal du logge ind på Euroinvestor, og op i øverste højre hjørne skal du oprette din gruppe af aktier i værktøjet, der hedder portfolio, og så tager du et screenshot og sender det som et billede inde i Millionærklubben på Messenger. Og alt det her står også på Facebook, så du skal altså ikke huske alt det, jeg lige har forklaret. Hvis din portefølje bliver udvalgt, så kontakter vi dig, og så kan du være klar til at lytte med. Men vi skal først lige have nogle portefølje uploadet, og så skal vi kigge på dem og have vores forvalter til at kigge også til at vurdere dem, så det er ikke noget, der kommer til at ske lige i morgen. Men det er fedt med mange af jer, der gerne vil være med til det her. Og nu tilbage til jer tre. Jeg tænker ikke, Sten, har din portefølje brug for et tjek herinde i Millionærklubben? Det vil da godt være. Jeg vil da gerne have jer til at kigge på det. Jamen, du kan da sende det ind. Ja. Hvad er du investeret i lige nu? Jamen, jeg kører en meget langsigtet portefølje, som hedder en 100-års portefølje. Så jeg har en fast vægt i forhold til, hvad aktiver jeg har. Og for os er det helt afgørende, at 90% af dit afkast, det kommer jo fra, hvordan du allokerer til de forskellige aktivklasser, du har. Så i mit tilfælde, som lytter nok er mest interesseret, så er jeg 35% i aktier. Lidt usædvanligt, så har jeg 5% lang volatilitet, det vil sige, det er det eneste aktivklasse, som er modsat korreleret, altså som går modsat af markedet. Hvis markedet falder, så stiger volatiliteten, så det er ligesom min husforsikringspræmie. Så er jeg 20% i ejendomme, jeg har 13% i obligationer, 7% i krypto, og jeg har været tilbage, og så har jeg 20% i commodities. Og lad os lige få det her krypto ud af verden, fordi at når man nævner en ord krypto her i Millionærklubben, så får det altid en masse følelser og spændende snakke frem. Hvorfor har du valgt at inddrage krypto i din portefølje? Optionaliteten. Hvis du har en aktiv, som har 100% volatilitet, og som alt andet lige er for dem under 40, det vigtigste aktiv er i hvert fald den måde, hvorpå de kan lukke gabet mellem Henrik og Ulrik og jeg, som har været og har levet af, at vores ejendom er blevet med hver andre, så ser de unge mennesker kryptomarkedet som det. Og så er der fra 22-23 lidt spændende perspektiv omkring hele det her NFT, non-fungible token, som sidder på toppen af blockchain. Og grund til det er spændende, det er jo, at musikgenren og kunstgenren og også spilsangeren jo er begyndt at bruge blockchain. Og det betyder, at der begynder at komme de her user cases. Men det er sådan lidt søgt, fordi jeg har været i det i 18 måneder. NFT er nok mere end 21 og 22 historier. Men for mig er det optionaliteten, og så er det meget svært at lave en portefølje i dag, som skal konkurrere internationalt, hvis du ikke har eksponering til den her 100% volatilitet, som jeg så dog reducerer via at hver måned at genvægte min portefølje. Så lad os nu sige, bare for at gøre det nemt, at krypto stiger til det dobbelte i en måned, så vil min vægt selvfølgelig gå fra de her 7 til 14, så sælger jeg det ned til 7 igen. Så når markedet falder, så køber jeg, og når markedet stiger, så sælger jeg. Så du rebalancerer hver måned? Ja. Vil du anbefale private investorer at gøre det samme? Absolut. Måske ikke nødvendigvis hver måned, hvis de ikke er krypto, men en gang i kvartalet, det makes på mange måder sens. Fordi igen, udgangspunktet teoretisk, akademisk og praktisk, og især i praktisk er jo, at igen, 90% af dit afkast, det er, hvor meget du er allokeret. Så hvorfor ikke fastholde den allokering, du troede på dag 1, og i stedet for at lade porteføljen ligesom løbe løbsk med Novo i danske portefølje, fylder jo ikke alene i C25, men globalt set, så tror jeg ikke, der er nogen danskere, der ikke har Novo, så kan de vist ikke komme ind og se det danske landshold, hvis de ikke har Novo. Og, lad os lige vende tilbage til de 35%, du har i aktiesten. Hvordan ligger de lige nu? Har du nogle sektorer og regioner, du er særligt glad for? Nej, jeg kører lav omkostningsstruktur, så jeg kører ETF'er, enten MSCI World, eller i det her tilfælde er det S&P og Nasdaq, jeg har som ETF'er. Så du kører en mega bred spredning? Mega bred spredning. Men du er så meget på USA, lyder det som, hvis du har S&P og Nasdaq. Ja, så jeg skifter nogle gange mellem USA og MSCI World. Men man skal også gøre sig klart, at over 10 år er det fuldstændig ligegyldigt. Det er rigtigt, USA har outperformet, fordi de har flere growth-aktier over det sidste stykke tid. Men MSCI kan sagtens følge med, hvis du tager fra år 10 til år 10. Så i mit perspektiv, sådan lidt mere en family office-tilgang, så har jeg mere en tilgang, som er, at jeg skal have et vist afkast hver år i forhold til den risiko, jeg tager. Og i det her tilfælde, så opnår jeg en sharp mellem 1,8 og 2. Og med en volatilitet på 4. Hvad sharp er. Fordi det sharp, det er din relative risiko, du tager i forhold til afkastet. Så det måler i virkeligheden, hvor stærkt du kører, og hvor gode dine bremser er, hvis man bruger den terminologi. Hvad tænker du, Henrik? Hvor synes du, at du ser de bedste investeringsmuligheder lige nu, både på sektorer og på regioner? Og hvis jeg skulle tage afsæt i det, jeg selv gør, så er jeg lidt samme vej som Sten. Meget bred ETF-portefølje. Lidt bredt ud globalt. Nogle enkelte temaer, jeg har taget op. Amerikansk small cap, som jeg går og ruller lidt med, om jeg skal lave om på. Det har kørt ret godt. Lidt clean energy, som også har haft en lidt hård start. Ørsted Aktien er jo næsten nede 50% på sin top. Men jeg investerer ikke i noget, hverken på 3 eller 6 eller 12. Det er meget, meget langt sigt. Så har jeg krydret det med nogle enkelte aktieinvesteringer. Kan du fortælle os, hvad det er? Nej, for noget? Det kan jeg ikke. Og så har jeg brugt, så har jeg brugt 25% af min portefølje på unoterede investeringer. 4 unoterede investeringer, som jeg har gået direkte ind i. Og hvad så nu, hvor vi er i det her miljø, hvor at renterne stiger og inflationen stiger? Er der nogle sektorer, hvor man simpelthen står stærkere? Og der er ingen tvivl om, at sådan noget som finans kan godt lide, at der begynder forhåbentlig at komme noget rente igen. Negative renter har ikke været godt for hele den branche. Og det, der står først for os og har reageret hårdest indtil videre, det er de store tech-selskaber og vækstvirksomheder i det hele taget, som typisk er prissat på en forventet fremtidig indtjening og typisk også en lidt højere gearing end de fleste andre virksomheder. Men altså, igen, jeg tror på 70%-scenariet, så jeg tænker, at det her det er naturlig støj i forbindelse med, at centralbankerne begynder at normalisere deres politik. Og ser det ikke som starten på en hissig stramning frem mod en recession. Så jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld. Har du nogle regioner, du er mere glad for end andre? Eller tænker du ligesom Sten over 10 år, det er fuldstændig ligegyldigt? Altså hvis du er ude at måle på 10 år, så er jeg enig med Sten, og så er det fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes, at vi ser gang på gang, især når vi kommer ud af kriser, at amerikanerne er mere omstillingsparate. Deres policy response fra centralbankerne er typisk hurtigere og mere aggressivt. Det er også typisk et hurtigere og mere aggressivt svar, vi får politisk. Selvom vi tit kritiserer amerikanerne for ikke rigtig at kunne få noget igennem, så er de altså stadigvæk væsentligt hurtigere end her i Europa, og især når vi skal gøre noget i samlet flok. Og så er det amerikanske erhvervsliv også bare, altså deres evne til at hyre og fyre folk, når der er brug for det eller ikke er brug for det, den er også væsentligt bedre, end den er i Europa. Men amerikanske aktier, de steg jo også nærmest allermest af alle aktier i verden i 2021, så var meget af det her allerede priset ind? Om det er der ingen tvivl om, der er meget priset ind, og derfor bliver de kommende regnskabssæsoner her, de bliver super, super interessante at se. Om der reelt ligger det, som, nu ved jeg godt, vi skal til at snakke om det, men som jeg tror, der ligger, jeg tror, vi kommer til at se for mange virksomheder, og i særdeleshed for de amerikanske, en betydelig produktivitetsgevinst som konsekvens af den her krise. Og Ulrik, du nævnte selv før Europa som et sted, som der er mange, der begynder at kigge på nu. Hvordan tror du, perspektiverne er både for europæisk økonomi og europæiske aktier i den forstand? Jeg har ingen idé om, hvad folk kigger på. Det har jeg dig til. Jeg synes, det der bliver det interessante, Henrik siger et ord, der er ekstremt vigtigt, og det er produktivitet. At det, vi ser i USA, det er meget store produktivitetsforbedringer. Vi ser, at USA er et samfund, som har, som før corona, hvor man sagde, hvor var det 40% af alle job kunne forsvinde i løbet af ganske få år, hvis man brugte teknologi, der fandtes andre steder i verden på det tidspunkt. Og det er det, vi er i gang med at se. Så produktivitetsforbedringer er jo noget, som gør, at du faktisk kan betale højere lønninger, uden det nødvendigvis skaber mere inflation. Det andet er jo så selvfølgelig også, at det faktisk forbedrer amerikansk konkurrenceevne på lang sigt. Så der sker nogle ting. Politisk er det et land, der er ved at gå i opløsning. De er ikke på talefod med hinanden. Alt er politisk ligegyldigt, om det er hvilken kaffe, man bruger i kantinen til mundbind udendørs. Men der sker nogle grundlæggende økonomiske ting for USA, som er ret fornuftige. Jeg vil bare sige, det her 30%-scenarie, jeg tror på det, men med den modifikation, at jeg ikke mener, at en rente på 2% i USA eller 2,5%, en pengepolitisk rente, er noget, der vil drive landet i recession. Og noget af det, som jo er, for mig er afgørende, det er, at amerikanske boligejere har 30% fastforrentede lån. De har ikke fået lov til at have flekslån efter finanskrisen, og det vil sige, at du har meget lille rentefølsomhed i husholdningerne. Kreditkortrente reagerer ikke bare en til en, når pengepolitisk rente bliver sat op. Faktisk betaler amerikanerne 13-14% på deres kreditkort lige nu, så der er en ordentlig margen, der er masser at give af. Så jeg er ikke sikker på, at en højere pengepolitisk rente vil drive USA i recession, snarere tværtimod. Det gør, at man bliver bedre til at allokere ressourcer mere fornuftigt, når der er en rente, der er større end 0. Men altså, når vi kigger i Europa, så synes jeg faktisk, der er ret meget, der er det, vi så sidste år, som venter her. Altså, vi har jo stadig, det, vi så i USA sidste år... Vi mangler jo genåbningsopsving. Altså, vi har haft det i Danmark i efteråret i stor del af vejen, fordi vi jo havde nogle måneder, hvor vi havde helt normal tilværelse. Det har man ikke prøvet syd for grænsen. Og med syd for grænsen mener jeg faktisk alt syd for grænsen. Og det betyder, at vækstmæssigt, så kommer der en ketchup-effekt i løbet af ganske, ganske kort tid, som jeg ser det i de europæiske lande, som gør, at vi nok får meget positive vækstoverraskelser. Det betyder selvfølgelig også, at man får bedre rammevilkår for de virksomheder, der sælger på det europæiske marked. Jeg tror også, vi skal have en anden snak om renter, fordi vi har altså arbejdsløsheden for euroområdet kom ud i går, 7,2%. Bortset fra marts 2020, da man ikke rigtig vidste, hvordan man skulle måle folk, der var blevet sendt hjem, så er det faktisk den laveste ledighed, vi har haft. På det her tidspunkt, igen, hvor vi ikke har haft genåbningseffekten, og hvor vi ikke har rigeligt med ledig arbejdskraft i Europa. Så det er, jeg tror, der det bliver... noget værre. Det bliver enormt spændende i Europa. Jeg tror, der er mange positive elementer. Vi har også en genopretningspakke fra EU, som vi ikke har prøvet før. Og det betyder, at Grækenland alene vurderer, at investeringerne vil stige over 20% i år på grund af den pakke, altså kun den pakke. Det er 2-3 procentpoint, de mener, kommer fra væksten. Italien 2+ procentpoint alene, der kommer fra genopretningspakken, hvis de kan finde ud af, vel at mærke, og sende penge ud i økonomien. Og det er de faktisk ret gode til i Italien, at tage andres penge og sende dem ud i økonomien. Så jeg vil sige, der kommer faktisk de nærmeste år ret meget vækst i Europa. Så spørgsmålet, om det er priset ind. Ikke? Det er jo altid det, der er spørgsmålet, og der er heldigvis nogen, der er meget klogere til det end mig. Men jeg tror faktisk, at vi grundlæggende økonomisk set kommer til at se noget, der er meget flot. Og så må vi altså ikke glemme, den her mangel på mikrochip dukker op i industriproduktionen. I bilproduktionen. Vi ved, at det er 5% af Tjekkiets økonomi. Det var lukket de sidste 3 måneder af året. Men hvad vi glemmer lidt, det er, at det dukker også op i bilsalget. Og det amerikanske bilsalg faldt altså med en tredjedel mellem april og september og har ikke rettet sig igen. Den effekt, der kommer fra bilsalget, fordi det fylder så meget i privatforbruget, det gælder altså også i Tyskland. Du får nogle enormt høje vækstrater, når de igen begynder at producere biler. Og det er noget af det, som faktisk kommer til også at bidrage sammen med serviceydelser til resten af årets pæne vækst. Og Sten, over i Saxo Bank, hvad er jeres holdning til europæiske aktier her i 2022? Jamen, vi kan godt lide, altså de europæiske aktier sidder jo sådan temamæssigt centralt i hele den her grønne transformation. Det er jo svært at finde tilsvarende størrelse virksomhed i USA, PT, så på den måde er det interessant. Jeg er modsat Ulrik ekstremt bekymret for den tyske bilindustri, som jo har hævet hele Europa med den her underskov af SME'er, small og medium-sized enterprises med sig i lang tid. Tjekkiet, Ungarn og andre lande er afhængige af det, og bilsalget i Europa er 25-35% nede, på trods af, at man har alle de her incitamentstrukturer omkring elektriske biler og alt muligt andet. Så jeg er en lille smule bekymret for det. Jeg er også bekymret for, at EU har i år introduceret det, man kalder en taksonomi på grøn. Det vil sige, at alt skal være grønt. Altså, du kan ikke låne penge, du kan ikke søge om penge, du kan ikke snakke om penge, medmindre du kommer med en eller anden form for grøn label, som du kan sætte på, ligesom når du sender pakker. Og det er på en eller anden måde en om det er objektivt rigtigt eller forkert, er ligegyldigt, men det er i hvert fald en hindring for innovationen i Europa på produktiviteten. Så jeg er ikke... Men jeg vil sige, markedsmæssigt, hvis jeg skulle være short i obligationsmarkedet, så ville jeg være short af de tyske bunds. Jeg tror som Ulrik, at vi får... Altså, så ECB... du tror, at priserne falder på de obligationer? Jeg tror, ECB er fuldstændig dogmatisk, og vi har aldrig haft en mere inkompetent europæiske centralbank, vi har PT, og det kommer de til at betale for i form af, at vi formodentlig allerede i år ser en rentestigning i Europa. Og det passer faktisk meget godt med et spørgsmål, jeg har fået ind her fra... Niels Kostrup Sørensen, en af vores lyttere, som spørger, hvad mener de tre tenorer om de negative renter? Vil de forsvinde i takt med rentestigningerne bliver en realitet? Ja, i dag eller i morgen, så går de tyske 10-årige renter fra negativ til positiv, og de danske 10-årige er gået positive. Danske realkredit giver nu alt andet lige, må de jo give 1,9-2% i rente. Så vi er gradvist på vej ud af den her fase af negative renter. Jeg tror, de forsvinder fuldstændig. Selv bankerne er jo... vil jo være langsomme med at trække det tilbage i spreadet, fordi de stadigvæk investerer jo i F1 og F3 og F5'er, men jeg er ikke i tvivl om, at vi ender i det tyske rente, der kan vi nemt ende på 1% i år, og hvis den er 1% i Tyskland, så ligger den 1-1,5, og det vil sige, at de korte renter i Danmark går positivt i år. Men vi skal jo ligesom også have de danske banker og måske også Nationalbanken med til at trække renten op i positiv. Og nu har vi lige set, at Nationalbanken sidste uge var ude og intervenere i valutamarkedet som største nogensinde siden 2015. Så der har været snak om en separat dansk rentenedsættelse. Hvad tænker du, Ulrik? Hvor langt er vi fra, at vi får positive renter i Danmark? Altså, interventionen på valutamarkedet fra Nationalbanken, altså meget de er nødt til at gribe ind i markedet, afhænger af, hvordan de ultrakorte renterspænd er mellem Europa og Danmark. Og der havde vi altså en modsatrettet årsafslutningseffekt. Altså op mod årsskiftet, der steg de danske renter, de faldt i øvreområdet. Det vil sige, at vi fik en meget kraftig spændudvidelse i de korte renter, og det var det, der drev det, og de er kommet på plads igen. Så der, grunden til, at man intervenerede så meget uden at gøre noget ved renten, det var ikke kun fordi selv måske har man opdaget i Nationalbanken, hvad der foregår uden for murene. Ikke altid helt sikker, men det er klart, når vi er på vej den anden vej, så er det måske ikke der, man skal sætte renten ned. Og det andet er, at det er en midlertidig effekt, og det var sådan rimelig åbenlyst, at det rettede sig efterfølgende. Men jeg er meget, meget enig med Sten i de betragtninger. Og det, vi skal huske, det er, at vi har haft 10 år, hvor en masse... Nogen vil mene, at det er bestemt af konjunkturerne, at vi har haft... lav inflation i Europa. Altså jeg mener, at vi har haft 10 år, hvor vi har haft en omstillingsproces af europæisk økonomi, der har været deflationær. Altså simpelthen, som har gjort økonomien mere effektiv, vores arbejdsmarked er mere effektiv, vi har importeret deflation fra Kina i form af industrivarer, vi handler på nettet, vores detailhandel er blevet mere effektiv, der kommer mere konkurrence. Mere konkurrence er som regel et tegn, fører som regel til lavere priser. Og det vil sige fortællingen om pengepolitikken. Hver eneste gang tyskerne har sagt pip omkring negative renter eller store opkøb for ECB, så er Mario Draghi, der var formand for ECB, som nu er premierminister i Italien, han har sagt, vi har ikke nogen inflation, og der er ikke udsigt til inflation. Men går vi tilbage til 2019, hvor de jo efteråret 19 havde vi den laveste arbejdsløshed i øvrigt, og der kom de med endnu mere opkøb. Og det, de sagde dengang, det var, at de var meget bange for, at den lave inflation ville sætte sig i forventningerne. Og jeg vil bare sige, prøv at gå ind og se på, hvad virksomhederne siger i servicesektoren, på trods af nedlukninger i industrien og hos forbrugerne. Det er banket i vejret til det højeste niveau nogensinde. Og det er også klart, det kan være ganske kortsigtet, drevet meget energi, det er der ingen tvivl om. Men hvis det bider sig fast hen over vinteren, så bliver det umuligt for ECB at sidde i foråret som den eneste centralbank, når genåbningen kommer, når de millioner af europæiske arbejdspladser bliver genåbnet, og vi kommer ud og begynder at bruge penge, og vi skal rejse og alt det der. Så bliver det umuligt at sidde og sige, at det her har ingen chance på jorden for at sætte sig i lønninger og give et længerevarende inflationspres. Og det er ikke et spørgsmål om, at de skal banke renten i vejret, men ECB skal væk fra negative renter, og det kommer de ret hurtigt og hurtigere end det, ECB siger nu. Og jeg tror stadigvæk, når ECB, så skal nok holde op, bliver ved med at holde fast i det her. En centralbank skal holde fast i noget, indtil at de gør noget andet. ECB's store problem er nu, at de opkøb, de er ved at afvikle, er de bange for i forvejen med presse italienske renter op. Og det er sådan set meget det handler om. Det handler om, at de italienske renter, som lige nu ligger på 1,3, at de ikke springer til 3 eller 4. Man kan godt acceptere, at de driver opad. Det kan de ikke holde til. Ja. Og det er jo det, der er det hele problemet i ECB, det er, at det er en inflationsbekæmpende centralbank, eller er det en centralbank, der skal holde Italien flydende. Og det er et spørgsmål, de vil blive udfordret med, når vi har høj inflation, også i foråret i Europa. Vi har kun 6 minutter tilbage, og inden vi slutter, så er der noget, jeg gerne lige vil vende tilbage til, som du nævnte før, Henrik Drosebjerg, og det er den her regnskabssæson. Og den starter sådan uofficielt, kan man måske sige, på fredag i USA, hvor de store banker JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo og BlackRock kommer med regnskaber for fjerde kvartal og også i virkeligheden for hele 2021. Hvad kan vi forvente os af den? Jamen, jeg tror, vi får en god regnskabssæson igen. Det kan godt være, at den ikke bliver helt så prangende som den seneste, men stadigvæk nogle virksomheder, der lever i en verden, hvor der er vækst, der er ekstremt stimulativ både penge- og finanspolitik til at underbygge det. Og så har vi talt lidt om den her produktivitetsgevinst. Der er rigtig mange virksomheder, der har brugt de her snart halvanden, to år. Krise på at lære at arbejde på nye måder, smartere måder, spare penge, retænke deres forretning, måden de gør tingene på. Så jeg tror faktisk, vi kommer til at se og investere i ny teknologi, vel at mærke. Så jeg tror, vi kommer til at se mange virksomheder måske ikke nødvendigvis tjene væsentligt flere penge, men være dygtige til at allokere flere af dem direkte ned på deres bundlinje. Kan den her regnskabssæson, kan den være med til at skubbe aktiemarkedet opad igen, hvis vi får nogle positive tal fra de store virksomheder? Jamen, jeg tror sådan set, det er det, man står og venter på nu, fordi at Fed er ude at sige, at de vil stramme, og de har her foråret start sagt, at de vil stramme lidt mere, end der måske lå i forventningerne på forhånd. Jamen, så skal du ligesom have regnskaberne til at retfærdiggøre den stramning og sige, okay, det er rettidigt, det de kommer at gøre. Økonomien og virksomhederne har det rent faktisk så godt, at de her opstramninger, som de lægger op til, de er fair. Problemet er, hvis du har en centralbank, der strammer bissen på, ikke? Og så har du nogle selskaber, der kommer og fortæller, at det går faktisk ikke særlig godt, så vil der jo med det samme i markedet. Og det er også derfor, som Sten nævnte tidligere, at får vi en politikfejl for centralbanken, så kan markedet altså falde ret kraftigt, for så begynder man pludselig at prise en recession. Så er det jo ikke bare en uro eller en korrektion, vi står overfor. Så er det en reel økonomisk nedtur, fordi det er den magt, centralbanken har, hvis de gør noget forkert. Så når vi har centralbankerne på den ene side begynder at stramme, så vil vi altså gerne have nogle positive nyheder over for den private sektor, der kan løfte markedet. Ja, fordi det er jo fortællingen om, at centralbanken er i gang med at normalisere. De er ikke i gang med at kvæle økonomien. Og den historie, den skal helst hænge sammen, og ingen kan binde den forløbet bedre sammen, end virksomhederne kan ved at komme og fortælle, at de har gode betingelser for at tjene penge. Forventningerne i øjeblikket er på, at vi får ca. 20% indtjeningsvækst her i fjerde kvartal, altså fjerde kvartal 2021, der steg indtjeningen 20% i forhold til fjerde kvartal 2020. Synes du, det lyder realistisk? Det synes jeg er svært at vurdere på de der. De bliver altså justeret helt vildt, når de først kommer. Jeg synes, det vigtige er dels at høre, om virksomhederne stadig opfatter betingelserne for at tjene penge som værende gode, og ikke mindst, hvad deres forventninger til de kommende kvartaler er, for det får vi typisk også lidt information om. Og jeg vil sige, med en global vækst i 2022, der er lidt uenighed om, hvor den kommer til at ligge. Jeg tror, at konsensus ligger omkring 4% eller sådan noget i den dur. Så skal du også helst have et erhvervsliv, der er i stand til at konvertere det til øget indtjening. Det vil vi som investorer gerne betale lidt mere for, fordi alternativerne er stadig dødssyge. Og Sten, hvad tænker du, når du kigger på regnskabssæsonen? Er det noget, der kan løfte aktiemarkedet, eller kan det skyde det endnu mere i sænk? Nej, jeg tror, der kommer nogle marginale informationer. Altså, man skal også huske på, at når vi snakker om, at vi starter med at sige, at S&P og Nasdaq er på all-time high, men det er jo så for de fem største aktier. Resten, medianaktien er jo nede 30%, det er både i S&P og i S&P er nede 15%, og i Nasdaq er nede 30%, så der bliver meget stor forskel i de her indtjeninger. Der er ingen tvivl om, at de fem store kommer til at ramme relativt høje vækstrater, men jeg tror også, at vi vil se igen, at de selskaber, som blev straffet i fjerde kvartal på tredje kvartalsresultaterne også bliver straffet i fjerde kvartal, fordi den situation, der var i tredje kvartal, sådan rent on the ground med lønomkostninger og supply issues, de har også været der i fjerde kvartal, de er faktisk måske blevet værre, så der kommer en differentiering, og så vil vi måske endda se, at de store aktier trækker indekset op, men overordnet set kan din portefølje gå ingen steder. Det er ligesom det, jeg kigger på, og selvfølgelig omkostningen på lønnen er for mig det helt afgørende at kigge på. Og det er selvfølgelig, fordi det taler ind i den her inflationssnak. I den Er der nogle virksomheder, vi skal holde særligt øje med, når de kommer regnskab? Altså nogen, der er på en eller anden måde en strømpil for, hvordan det går for økonomien, og hvordan det går for nogle særlige sektorer? Altså, big cap er efter min mening det vigtigste segment, og det er også det segment, der gjorde det bedst i anden halvdel. Så er det sådan nogle som Apple, Microsoft? Er det ja, bankerne, og Nestle i Europa og andre, som har forbrugsgoder, som er mindre inflationsafhængige. Du skal jo købe din cornflakes, uanset hvad, og så videre. Så big cap er for mig den helt afgørende, hvor vi er i stand til at opretholde det momentum, som også vil give både Henrik og Ulrik og jeg input til, hvorvidt vi skal være i momentum, eller i vækstaktier, eller vi skal være i value-aktier. Og der præger pilen lidt på, at value-aktier har en ret stor værdi i den lige PC. Og bare lige kort, hvad med den danske regnskabssæson? Den har jeg ingen synspunkt på. Den må du det overtage. Det bliver vi jo til, jeg har heller ikke noget synspunkt, fordi det er jo, vi har så få selskaber, der er så dominerende, så det er jo en enkel selskabshistorie hver gang. om Novo leverer, eller om en af de 3-4 andre allerstørste og mest betydningsfulde i indekset leverer. Så jeg synes, det der med at komme med en gennemsnitsbetragtning på Danmark, det er lidt ligegyldigt. Vi skal snart til at runde af, men jeg laver lige sådan en lynrunde her til sidst. Når vi mødes igen om et halvt år, er aktiemarkedet så højere eller lavere end det er nu, Henrik? Det er højere. Ulrik? Det ved jeg ikke. Lavere, siger jeg så. Hvad siger du, Sten? Samme niveau. Samme niveau, ja, men så er der i hvert fald noget på. Det vil jeg have valgt. Du vælge først. Så er der i hvert fald noget på spil for jer alle tre, når vi mødes igen her om et halvt år. Jeg vil sige tusind tak til jer for at være med i De Tre til Nord endnu en gang. Det er Henrik Drusebjerg fra Quintet Private Bank, Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske, og Sten Jacobsen, der er chefstrateg i Saxo Bank. Og jeg vil din vært, Sara Schylin. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.